Minęła piąta. Trójkowy budzik. Seems to go away. The system is a mess, I feel it in my chest. My people suicidal, yes, they're getting so depressed and feeling super stressed. They're acting all possessed, disconnected from humanity. And so I must suggest to focus on community, and unity is wise. And realize the beauty when our voices harmonize. We have an opportunity to reacclimatize. So put your phone away, let's look each other in the eyes. Don't look so unimpressed, self-obsessed. Individualism got you when you're now a narcissist. So step up to the test, your one and only quest, to open up your heart and mind and realize you're blessed. It's time for us to think about the youth and empathize. Let's build a better future from the truth and not the lies. We need to get together now and evolutionize. Otherwise, we'll only ever hyper-normalize. It's a fire every day, burning in my alleyway. Someday I'm gonna wanna fly away. Time is on the way, now tomorrow's yesterday. But today never seems to go away. Fire every day, burning in my alleyway. Someday I'm gonna wanna fly away. Time is on the way, now tomorrow's yesterday. But today never seems to go away. I will always shine my light upon the truth and on the lies. An unforsaken judgment on the ruling of my mind. I'll break away the chain from off my neck and realize that I gave away my freedom for a culture I despise. I let them wash my brain and keep me dumb and satisfied. But now I'm even stronger in my spirit, watch me rise. I'm a soldier, searching for my soul. Rhythm is my weapon and my lyric is my call. I'm a soldier, you can see me standing tall. I will always get back up even if you see me fall. I'm a soldier, searching for the truth. There ain't no way to win and so there ain't no way to lose. I'm a soldier and I'm waking up the youth. Yes, I'm waking up the youth. Alright, it's a fire every day. Dokładnie, 5:05. Zaczynamy drugą godzinę trójkowego budzika. Przed mikrofonem Budka Pobudka, czyli Ola Budka. Dzień dobry wszystkim, którzy dołączyli do nas teraz. Jak co poniedziałek budzę Państwa od godziny 4 do 6. Co jeszcze dziś w programie? Druga część kalendarium historycznego, kalendarium muzyczne, trochę informacji pogodowych, a na koniec jak zwykle wycieczka do Nashville. Papilarnych dróg dzieli mapę rąk. Łańcuch mokotowskich piór nie skąpi podłych kląt. Nie ustąpię żadnej z sił, nie poddam się i już, a ty się krusz i klej. Tylko ja. Razi tło. Chłodno stoi każde z drzew, nie rozpoznał mnie mój kot. Nie ustąpię żadnej z sił, nie poddam się i już, a ty się kurz i klej. Tylko ja. Kotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur, układ papilarnych. Lily Hates Roses śpiewa o Mokotowie. Czy Mokotów nas słyszy? Budzik Małpa polskieradio.pl, SMS 71335. Na pewno słyszy nas Mumbai. A tam pan Michał, zima jakoś nie nadchodzi, ciągle ponad 30 stopni w dzień. No cóż, wczoraj obchodziliśmy rocznicę urodzin Andrzeja Zauchy. Zawęczało we mnie, choć tyle innych jest. Znam tylko jego dźwięk. Do mnie mów najłagodniej jak tylko ty potrafisz i podaj rękę skłoszoną szczęściem nagłym. A potem przyjdą noce, jak cywierne pod nasz dom. Thank you. gwiazdą. Nad jedną z naszych dróg. Oczy patrz najłagodniej jak tylko ty potrafisz i całuj wargi skłoszone szczęściem na górze. Dla ciebie tu samochodzie i ciepło moich dłoń, a potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. www.95.polskieradio.pl. Zapraszamy do zabawy w plebiscycie. Można głosować m.in. na tę piosenkę Wymyśliłem Ciebie i zespół Jumble. No to Andrzej Zaucha jeszcze raz trochę w innej postaci. Serca biciem, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Ostatnie słońca mniej, ostatnie noce bardziej ciemne, już nawet księżyc drań o tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze, dwa w kieszeni, na dwa szczęścia grosze. W tym właśnie losu żarczy, ja obydwa grosze noszę. Byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Ostatnio w mieście mym tramwaje wokół nocy błądzą, rozkładem nocnych tras piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą staje. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. O, ktoś pytał jak się masz, jak się czujesz, ktoś z kim rok w wojnę grasz, wyczekuj. Byłaś serca bici. Prawie kwadrans po godzinie piątej, a ja jak zawsze 4 kilometry idę przez las na autobus do pracy. Pochmurno, ale ciepło, to słuchacz z okolic Bełchatowa. A co pokazują termometry? Minus 6 w Zakopanem, 0 w Rzeszowie i Krakowie, 1 na plusie oczywiście w Lublinie, 2 w Białymstoku, 3 w Katowicach, Kielcach, Olsztynie i Opolu, 4 stopnie w Łodzi, w Warszawie i Wrocławiu, 5 w Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim oraz Poznaniu i 6 stopni w Szczecinie. Fame, then everybody knew my name. No more lonely it's all for you. I have traveled many miles. I've seen tears and I've seen smiles. Just remember that it's all for you. Don't forget me, as the colors fade. When the lights go down, it's just an empty stage. Okay. Yes, I. program trzeci Polskiego Radia. Ozzy Osbourne i Elton John łączą siły. Na ten utwór można głosować na naszej liście przebojów trójkowej. Jak zwykle głosowanie do piątku do godziny 12 lp3.polskieradio.pl. Zachęcamy do głosowania. Są z nami pan Tomasz, kolejny pan Tomasz, dziś dużo panów Tomaszów, pan Remek biegający jak zwykle oraz pani Bożena. Dzień dobry wszystkim tym, którzy dołączyli do nas teraz i zachęcam do kontaktu jeszcze przez 40 minut. budzik@polskieradio.pl, SMS 71335. A teraz dawno niesłyszany Leski. Lecę jak pocisk, spadam na twój znak. Lubisz wybuchy, zapach. Poza tym yoga, współczesna sztuka, rower i park. Yerba mate, znów cię palę, zaciągam się do sna. Kolejny Tomek, pan Tomek, słuchacz, napisał SMS. No tak, a propos Tomków, bo to bardzo piękne imię i skoro zapowiadam już programy trójkowe i mówię o ramówce, no to zapraszam dziś na 13.30, oczywiście przed radioodbiorniki. Audycja Trójka żąda debiutów i Tomek żąda, a jego gośćmi będzie duet Blauka. To jest wspaniały debiut. Więcej po 13.30. A teraz czas na drugą część kalendarium. 48 lat temu prezydent Richard Nixon zapowiedział ewakuację wojsk amerykańskich z Wietnamu. W połowie 71 roku walczyło tam 250 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Proces wycofywania wojsk USA z Indochin zakończył się po podpisaniu układu w Paryżu w marcu 73 roku. 13 stycznia to Dzień Bojowników o Wolność Litwy, obchodzony w rocznicę tragicznych wydarzeń w Wilnie w 1991 roku. Tego dnia od kul i pod gąsienicami czołgów stacjonujących tam wojsk radzieckich zginęło 14 osób, a kilkaset zostało rannych. 45 lat temu urodził się Tomasz Mackiewicz, himalaista. W 2009 roku zdobył samotnie Chantengri w Tianshanie, z której to wyprawy 5 lat później wyprodukował dokumentalny film krótkometrażowy pod tytułem Jak dobrze być poziomką. Zginął 30 stycznia 2018 roku podczas wyprawy z francuską Elisabeth Revol na Nanga Parbat. Świata, który kocha i rani nas dzień w dzień, gdzieś na szczycie góry. Wszyscy razem spotkamy się. Się porobiło, czeka to też nas. Ziemia coraz więcej pragnie ciała ludzkich mas. Nikt nam nie powiedział, jak długo będziemy żyć, do jakich rozmiarów ciągnęło się będzie życia bić. Nikt nam nie powiedział, kiedy mamy się pożegnać, ile mamy czekać, aby znowu się pojednać. Ramię w ramię, nawzajem siebie wspierać. Rodzimy się, by żyć, żyjemy, by umierać. Aniele śmierci, proszę powiedz mi, czemu w stosunku do nas jesteś obojętny? Najlepsze są dla ciebie młode ofiary. Nigdy nic ci nie zrobiła, traktuje się jak ty. Zobacz, ile miłości w każdym człowieku. Nie jeden by chciał przeżyć choć pół wieku. Jednemu od wielu lat najbliższych żemów brak. Ciężko pogodzić się z tym, ale mimo tego ja i tak jestem tego pewny. W głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Mimo świata, który kocha i rani nas dzień w dzień, gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Daleko i bardzo wysoko, gdzie zwykły śmiertelnik nie stąpa tam nogą, gdzie spokój, harmonia i natury zew, gdzie słychać szum drzew i ptaków śpiew. Wschód słońca pada na twarz, wypełnia twą duszę, którą ciągle masz. Wydaje się tobie, że te uczucie już znasz, ale ono wcale nie jest ci znane, chociaż było pisane i pisane też jest tam. Także wszyscy się spotkamy, więc nie będziesz już tam. Spotkasz ludzi, których tak bardzo kochałeś, choć lata nie widziałeś, nadal kochać się przestałeś. Yo. Teraz leżysz na plecach, poglądasz na błękitne niebo, serce dotyka serca. Nie ma szczęścia, nie ma pecha, nikt się nie złości, nikt nie docieka. Człowiek obok człowieka, z nurtem płyną jak rzeka. Połączeni w jedną całość na samym szczycie góry Mekka. Jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Mimo świata, który na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. spotkamy się na szczycie. Dziś rocznica urodzin Tomasza Mackiewicza. Także dziś o godzinie 7, a więc za półtorej godziny z Warszawy wyrusza polska wyprawa na niezdobyty zimą 7-tysięcznik Batura Sar w Karakorum. To kolejna wyprawa przygotowawcza w ramach programu Polski Himalajzm Zimowy przed zaplanowaną na koniec tego roku ponowną próbą zdobycia K2 zimą. Batura Sar to mierzący ponad 7 tysięcy szczyt położony w zachodnim Karakorum w Pakistanie. Góra znajduje się daleko od cywilizacji, mówi kierownik wyprawy oraz szef programu Polski Himalajzm Zimowy Piotr Tomala. Będziemy tam absolutnie sami. Taki jest cel, by samodzielnie budować obozy, samodzielnie zaporęczować całą górę i nauczyć się funkcjonować w tych warunkach. Wyprawę zaplanowano na 2 miesiące. Trzymamy kciuki, a teraz pogoda. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami głównie w północnej połowie kraju słabe opady deszczu. W Bieszczadach i w Sudetach słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 2 stopni na południowym wschodzie do 7 stopni na zachodzie. Wiatr początkowo umiarkowany, porywisty, w drugiej połowie dnia słabnący zachodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali i będzie ulegało wahaniom. Mm-hmm. 24 minuty pozostały do godziny 6, za chwilę kalendarium muzyczne, ale zanim to jeszcze jedna piosenka a propos kartki z kalendarza. Kalendarium muzyczne. 65 lat temu urodził się Trevor Rabin, członek grupy Yes. 59 lat temu urodził się Graham McPherson, założyciel i wokalista zespołu Madness. 41 lat temu zmarł Donny Hathaway, wokalista i muzyk jazzowy, bluesowy, soulowy i gospel. Urodził się 1 października 1945 roku, zmarł w wieku 33 lat. A dokładnie 53 lata temu The Rolling Stones pojawili się w amerykańskim programie telewizyjnym Ed Sullivan Show i zostali zmuszeni do zmiany tekstu utworu Let's Spend the Night Together. Zamiast tytułowego zaśpiewali Let's Spend Some Time Together. Ta-ta-ra-ta-ta-ta-ra-ra. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Skoro już pani tak zachęca, to i ja się przywitam. Jadę właśnie z Poznania do Berlina starą dwójką, generalnie chłodno, ale droga jest okej. To pan Dawid dobrze się składa, bo przed nami stały cykl. Moja droga. Well, we know. Give up. przed nami jeszcze codzienna wycieczka do Nashville z Korneliuszem Pacudą, a ja już się żegnam, dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia w środę o poranku. Irena Dan, Ola Budka, miłego dnia. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. 30 grudnia 1970 roku w Waszyngtonie, w małym klubie, miała miejsce premiera utworu, który jest bardzo, bardzo znany wszystkim wykonawcom muzyki country i fanom tej muzyki także. Nawet jest znany ogólnie, dlatego że piosenka bardzo się przyjęła i wszyscy chętnie ją śpiewali, wykonywali, reagowali pozytywnie. Tytuł tej piosenki – Take Me Home Country Roads, czyli Prowadźcie mnie do domu wiejskie drogi, została wydana na płycie, która dotarła do drugiego miejsca amerykańskiej listy przebojów ogólnych. Wykonawca John Denver, współautor tej piosenki, zaśpiewał ją właściwie, można powiedzieć, dopiero w 71 roku oficjalnie, ale ten debiut 30 grudnia, czyli prawie 50 lat temu w 70 roku, to było coś niezwykłego. Piosenka po prostu opowiadała o pięknie stanu West Virginia, nie jego ulubionego stanu Colorado, ale właśnie tej zachodniej Virginii, która jest w tej piosence prawie rajem, prawie niebem. Posłuchajmy, jak John Denver śpiewa ją podczas koncertu. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is old and older than the trees, younger than the mountains, growing like the breeze. Country roads sing, take me home to the place. My memories together around her. Mine is a lady, stranger to blue water. Dark and dusty, painted on the sky. Misty taste of moonshine, teardrops in my eyes. Country roads, take me home to the place. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads, I want to hear you now. Country roads. Home, that country road, take me home, that country road. Tak John Denver śpiewał na żywo Country Roads Take Me Home, czyli te wiejskie drogi w zachodniej Wirginii to prawie niebo. Almost Heaven West Virginia. Country Roads Take Me Home śpiewali też amerykańscy żołnierze w Wietnamie. Jeszcze trwała wojna w 71 roku. Kończyła się już chyba, ale to było wspomnienie rodzinnych stron, jakże ważne. John Denver niestety w 1997 roku, czyli właściwie niedługo po tych nagraniach na żywo koncertowych, wyleciał swoim malutkim samolotem gdzieś w Kalifornii nad Pacyfik i już więcej go nie znaleziono. Wild Montana Skies to piosenka o niebie nad Montaną. Tutaj to niebo nad Montaną byłoby pewnie bardziej życzliwe. Nad Kalifornią i nad Pacyfikiem okazało się po prostu ostatecznością. John Denver. He was born in the Bitterroot Valley in the early morning rain. Wild geese over the water, heading north and home again. Bringing a warm wind from the south, bringing the first taste of the spring. His mother took him to her breast, softly she did sing. Oh, Montana, give this child a home. Give him a love of a good family and a woman of his own. Give him a fire in his heart, give him a light in his eyes. Give him the wild wind for a brother and the wild Montana sky. His mother died that summer and he never learned to cry. He never knew his father and he never did ask why. And he never knew the answers that would make an easy way. But he learned to know the wilderness and to be a man that way. His mother's brother took him into his family and his home. Gave him a hand that he could lean on and a strength to call his own. And he learned to be a farmer and he learned to love the land. And he learned to read the seasons and he learned to make a stand. Oh, Montana, give this child a home. Give him the love of a good family and a woman of his own. Give him a fire in his heart, give him a light in his eyes. Give him the wild wind for a brother and a wild Montana sky. On the eve of his 21st birthday, he set out on his own. He was 30 years and running when he found his way back home. Riding a storm across the mountains and an ache in his heart. Said he came to turn the pages and to make a brand new start. Now he never told the story of the time that he was gone. Some say he was a lawyer, some say he was a John. There was something in the city that he said he couldn't breathe. Something in the country that he said he couldn't leave. Oh, Montana, give this child a home. Give him a love of a good family and a woman of his own. Give him a fire in his heart, give him a light in his eyes. Give him the wild wind for a brother and the wild Montana skies. Now some said he was crazy, some are glad he's gone. Some of us will miss him, we'll try to carry on. Giving a voice to the forest, giving a voice to the dawn. Giving a voice to the wilderness and the land that we live on. Oh, Montana, give this child a home. Give him a love of a good family and a woman of his own. Give him a fire in his heart, give him a light in his eyes. Give him the wild wind for a brother and the wild. Give him a fire in his heart, give him a light in his eyes, give him the wild wind for a brother and the wild. Zapraszamy do reklamy.